Szydłowski ma jeszcze dzisiaj usłyszeć zarzuty korupcyjne. Wczoraj stracił immunitet. Resort infrastruktury chce, by w czasie egzaminów na prawo jazdy kursanci uczyli się o korytarzach życia. Z powodzeniem funkcjonują one w Niemczech. Ale na początek informacja sprzed kilku minut. Do Sejmu złożono projekt ustawy w sprawie obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów, poinformował o tym Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu. Projekt ma być omawiany na następnym posiedzeniu. Przypomnijmy, trochę ponad tydzień temu prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość obniży pensje poselskie i senatorskie o 20%. A teraz ciąg dalszy sprawy posła Gawłowskiego. Jeszcze dziś prokuratorzy ogłoszą posłowi na Sejmie zarzuty popełnienia 5 przestępstw, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Powiedziała nam Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Poseł PO Stanisław Gawłowski przyszedł dziś na przesłuchanie do prokuratury w Szczecinie. Później pojawiła się informacja, że został zatrzymany. A przypomnijmy, wczoraj uchylono mu immunitet. Pod koniec 2017 roku CBA przeszukało mieszkanie Gawłowskiego w Warszawie, jego dom w Koszalinie. Miało to związek z kilkuletnim śledztwem wszczętym jeszcze za czasów rządów PO-PSL w sprawie tak zwanej afery melioracyjnej. Gawłowski od jednego z biznesmenów miał dostać 175 tysięcy złotych łapówki. Polityk miał też przyjąć dwa zegarki warte prawie 25 tysięcy złotych. Inny zarzut ma dotyczyć namawiania do wręczenia łapówki co najmniej 200 tysięcy złotych. Ma usprawnić system ratownictwa medycznego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. No, tak zwana mała nowelizacja ustawy jest jednym z warunków, obok podwyżek, porozumienia ratowników medycznych z ministrem zdrowia. Poseł PO Rajmund Miller przestrzegał przed zmianami, które pozbawią firmy prywatne uczestnictwa w systemie. Według niego nie będzie pieniędzy na zakup nowych karetek w systemie publicznego ratownictwa. Zakłada upublicznienie ratownictwa medycznego. Spowoduje to ubytek około 135 zespołów ratownictwa na rynku krajowym. Proszę Państwa, zakup jednej karetki to jest cena między 400 a 500 tysięcy złotych. A w odpowiedzi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa medycznego powinno być podstawowym obowiązkiem państwa. Potencjał, jaki jest w tej chwili w publicznych podmiotach, dysponentach zespołów ratownictwa medycznego, jest wystarczający, aby zabezpieczyć funkcjonowanie ratownictwa medycznego na terenie całego kraju. A przegłosowana nowela dotycząca państwowego ratownictwa medycznego była jednym z postulatów ratowników medycznych, którzy protestowali, domagając się podwyżek i zmian systemowych. Ministerstwo Infrastruktury chce, by w czasie egzaminów na prawo jazdy pojawiła się tematyka tak zwanego korytarza życia. A chodzi o udrożnienie zablokowanych dróg dla służb ratowniczych, które jadą do ofiar wypadków drogowych. Jak mówi minister Andrzej Adamczyk, resort przyspieszy pracę w tym zakresie. Spowodujemy, że temat korytarzy życia i te zagadnienia związane z formowaniem korytarzy życia będą częścią egzaminu na prawo jazdy. Pojawią się po prostu pytania z tym związane w czasie egzaminu na prawo jazdy. Z danych resortu wynika, że w tej chwili Straż Pożarna czy pogotowie ratunkowe mają problemy z dojazdem do ofiar wypadków. Kierowcy blokują drogę, nie wiedzą jak się zachować. Ministerstwo chce, by w przepisach ruchu drogowego znalazł się zapis o obowiązku tworzenia korytarzy życia. Takie zapisy znajdują się w prawodawstwie w Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Słowenii. Zachodnie media wpływały na rosyjskie wybory. Ogłasza to Moskwa i pokazuje listę 12 nadawców. Są na niej rozgłośnie radiowe Głos Ameryki, Radio Swoboda, rosyjska BBC, Deutsche Welle, francuskie radio RFI, kanał telewizyjny Nastoja Szcieje Wiernia. A spis ułożyła Komisja do Spraw Obrony Niezależności Państwowej, działająca przy Radzie Federacji, Izbie Wyższej Parlamentu. Deputowani twierdzą, że o wpływaniu na wybory miały świadczyć niewłaściwe proporcje w relacjonowaniu działalności kandydatów, a także apele o bojkot głosowania. Cała lista mediów, które miały mieszać się w wybory prezydenckie w Rosji, zostanie opublikowana w maju, po tym jak Władimir Putin rozpocznie nową kadencję. A na razie nie wiadomo, czy fakt znalezienia się w tym spisie będzie miał jakiekolwiek konsekwencje dla działalności nadawców w Rosji. To był Serwis Trójki. Praktycznie w całym kraju ciepło i niewiele chmur, od 17 stopni w Gdańsku do 24 w Toruniu, chłodniej w Zakopanem, gdzie termometry pokazują 13 stopni. Tam też możliwy deszcz, popadać może we Wrocławiu. A pogoda popsuje się w nocy, miejscami głównie na północy i wschodzie, gdzie możliwe są przelotne opady deszczu i burze, gdzie niegdzie z gradem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel.

Do jakiego zespołu lub artystów porównaliby Państwo muzykę Submotion Orchestra i dlaczego? W zeszły piątek zaproponowałem, żeby nasza zabawa skupiła się wokół tej grupy, a to wszystko z powodu dania szansy recenzentom i promotorom, aby trochę wyszli z kolei wklejania tych samych porównań pojawiających się za każdym razem, kiedy tylko ukazuje się nowa płyta tego zespołu. Prezentowaliśmy wydawnictwo zatytułowane Kites, czyli płytę z marca tego roku, i szukaliśmy innych skojarzeń niż tylko z Bonobo, Massive Attack czy Cinematic Orchestra. Niektórzy z Państwa porównywali orkiestrę Submotion do Portishead, do trębacza Chrisa Boutiego, głos Ruby Wood do Alison Goldfrapp. Niektórzy szli jeszcze dalej i kojarzyli ich twórczość z toczącym się przez wąwóz kamieniem i szelestem rosnącej trawy. Ktoś nawet skojarzył z muzyką Jema Basińskiego czy Ennio Morricone. Było także o Leszku Możdżerze i Olafurze Arnaldzie. Pojawił się też głos ze skojarzeniem o Nowice. Ale my wybraliśmy SMS, który przyszedł właściwie w ostatnim momencie. Z wiadomości wynika, że nagrania Brytyjczyków to, i tutaj cytuję, nostalgiczne rozpłynięcie się na wietrze, wzruszająca dźwiękowa mozaika z echem głosu Stine Nodestam i Blue Roads, spływanie deszczu po szybie, miękkość kociej łapki, a wszystko to podszyte niepokojem i oczekiwaniem na przyjęcie nieznanego. Myślę sobie, że dobrze by było przeczytać taką recenzję pod oficjalnym komunikatem wytwórni o publikacji nowej płyty. W każdym razie pierwsze słuchawki trafiają do... Ajajaj. Słuchawki trafiają do pani Katarzyny z Warszawy. Serdeczne gratulacje. To są słuchawki Plantronics Beck Beatfit 500. Mam nadzieję, że będą dobrze służyły. Mamy ich sporo. Dziś można powalczyć o kolejną parę, a rzecz będzie dotyczyć tego zespołu i jednego z jego muzyków, który kilka tygodni temu wydał solowy album. We'll be right back. kwietnia 1998 roku, podkręcony przez Étienne de Grecy utwór Kelly Was the Stars. Nagranie w tej nieco zmienionej wersji idealnie brzmiało i mam wrażenie wciąż brzmi na radiowej antenie. A podkręcony został rzecz jasna oryginał opublikowany na pierwszej płycie francuskiego duetu R. 20 lat minęło jak jeden dzień, o kolejnej płycie zespołu właściwie nie słychać. Jest za to solowy album Jean-Benoît Dunkela, czyli połówki francuskiego R. Przejdziemy do niego w drugiej części spotkania i tutaj pojawi się pytanie, czy solową twórczość Dunkela można porównać do muzyki, jaką znamy z płyt duetu R. Czy te nagrania są podobne i czy można je momentami pomylić? Moim zdaniem tak. Jeśli Państwo mają podobne spostrzeżenia, to proszę o SMS na numer 73533. Koszty takiej wiadomości to 3,69 zł. Zabawa trwa do godziny 16, czyli do tego czasu można wysyłać odpowiedzi i im bardziej będą one ciekawe, tym większa szansa, że właśnie taki SMS wybierzemy i prześlemy potem słuchawki. Trzeba to jednak wszystko uzasadnić, no i napisać, dlaczego można albo nie można porównywać muzyki francuskiego duetu R z solową twórczością jego połówki, czyli z twórczością Jean-Benoît Dunkela. 73533. Jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji posłuchać najnowszej płyty tego gentlemana, to będzie okazja przed godziną 16. I tak sobie pomyślałem, że skoro ta nasza słuchawkowa zabawa ustawia nam w pewien sposób audycję, to idźmy zatem i posłuchajmy dziś muzyki z Francji, niekiedy określanej mianem French Touch. Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction. For English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! crying. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je ne suis pas sacré crying. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Sacre français i Dimitri from Paris. Ale tak nie do końca from Paris, bo Dimitri urodził się w Turcji. I żeby jeszcze bardziej to wszystko skomplikować, to można dodać, że jego rodzice byli Grekami, a on tak naprawdę nazywa się Dimitri Hierasimos. W każdym razie utwór, który usłyszeliśmy, pochodzi z bardzo ważnej płyty Sacre Bleu, na której house i disco łączy się z jazzem, sambą, bossanową i funkiem. Piękna płyta, piękny album sprzed 22 lat. Album, dzięki któremu Dimitri from Paris tworzył muzykę dla Chanel czy Jean-Paul Gaultier, gdzie w trakcie pokazów mody można było usłyszeć się właśnie jego mixtape. To było w latach 90. A my ponad dźwiękowym Concordem mkniemy teraz na imprezę, która mogła mieć miejsce w połowie lat 70. Przed Państwem Cortex, czyli muzyczne UFO, jak mówiono o tym zespole. Thank you. Może troszkę korteksu? A jeśli tak, to na przykład z fantastycznego albumu Tropo Blo, opublikowanego przez wytwórnię Disque Espérance w połowie lat 70. Piękna francuska finezja, lekkość, zwiewność, ale też momentami gdzieś tam przypominająca to, co można było wcześniej usłyszeć także na polskich płytach. No, w każdym razie piękna europejska wrażliwość, od której ostatnimi czasy ucieka od takiej stylistyki inny ważny francuski producent. Znawcy muzyki elektronicznej pewnie pamiętają go z takich szyldów jak na przykład Deep Contest, Deep Side czy Sub System. Ale największe uznanie zdobył w swoim autorskim przedsięwzięciu. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain. I vous écoutez Radio Trójka. W 2015 roku, 20 lat po pełnometrażowym debiucie Ludovica Navarre, ta płyta nosiła tytuł Boulevard, i po sukcesie wydawniczym, jakim stała się płyta Tourist, wydana, przypomnę, w Blue Note Records, Ludovic Navarre skierował się w stronę Mali i właśnie tam szukał inspiracji. Stąd też na jego najmłodszej płycie Kora, Balafon i Ngoni. Ale są też i bliższe nam klasyczne instrumenty. Płyty Saint-Germain w trójce Family Tree, nagranie Ludovica Navarre. Piękny album, piękna płyta w tak słoneczny dzień, nabierająca, mam wrażenie, nowych dźwięków. To za dnia, a wieczorem może do teatru, jeśli oczywiście jest bilet, bo z tymi coraz większy problem. Jan Niebudek. Choć Teatr Polski we Wrocławiu nie ma ostatnio najlepszej prasy, a najczęściej słychać o nim z powodu procesów sądowych, jak ten rozstrzygnięty w środę, Cezary Morawski ma przywrócić do pracy troje aktorów, których zwolnił, scena zaprasza na premiery. Stanisław Melski, wieloletni aktor tej sceny i reżyser, wystawia braci Karamazow. Jak zapowiada, zamierza pokazać nieco lżejsze oblicze Dostojewskiego. Był on też ironistą, zauważa twórca. Bracia Karamazow na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. A Teatr Dramatyczny w Warszawie? Tu z kolei w weekend premiera Sinobrodego Nadziei Kobiet. Tekst autorstwa Niemki Dei Loer, znanej ze sztuki, która we wspomnianym Teatrze Polskim we Wrocławiu wystawiona była przez Pawła Miśkiewicza jako Przypadek Klary z Kingą Price w roli głównej, z kolei w TR Warszawa jako Stosunki Klary w roli głównej Maja Ostaszewska. Sinobrodego Nadzieje Kobiet wystawiał już w krakowskim Teatrze Starym Arek Tworus, a w Dramatycznym w Warszawie tę baśń o mężczyźnie, mordercy kobiet wystawia Marek Kalita. Jak wszyscy wiemy, zamordowanych 6 żon, 7 żona uniknęła śmierci, więc ewidentnie jest to historia mroczna, no, gdzieś z pogranicza horroru. Jak pani na imię? A po co to panu? Proszę się nie bać, ale błagam, niech mi pani pomoże. Julia? Oczywiście to jest taki punkt wyjścia, natomiast wiadomo, że dramat Dale'a nie jest tylko baśnią, tylko gdzieś idzie dużo głębiej w jakieś takie mroczne z jednej strony i takie bardziej takie pokłady psychologiczne. Sinobroda jest symbolem poziebłości, braku uczuć. Równocześnie to jest mężczyzna jakby rozdarty, można powiedzieć, pomiędzy tym, co jest właśnie takie od wieków, takie patriarchalne, męskie, takie etos męski, a tym, co może być zupełnie inne, tym, co jest jakby uczuciem, delikatnością, tym, co mówiąc najprościej, jest niemęskie. No dla mnie to jest taka opowieść, to jest taka nocna podróż Henryka Sienobrodego do siebie innego. Na scenie m.in. Helena Norowicz, Małgorzata Niemirska i Agnieszka Wosińska. Premiera Sienobrodego Nadziei Kobiet dziś wieczorem, a jutro w Komunie Warszawa. Okazja do spotkania z grupą tancerzy, performerów, których w ostatnich sezonach coraz częściej można zobaczyć w teatrach dramatycznych. Pixo albo Piszo to spektakl inspirowany subkulturą miejskich graficiarzy z São Paulo, a reżyseruje go Marta Ziółek. Pisze São nie jest akceptowalną formą pisma, tylko raczej tą odrzuconą, tą taką właśnie trochę obsceniczną miejską kaligrafią, czy jakby tą, która istnieje poza sceną. I właśnie tak sobie też myślę o tym, jak to, co jest poza sceną, może się stać na scenie nową formą wyrazu, czy jakoś rodzajem manifestacji. Czyli trochę druga strona lustra i też temat gniewu, takiej właśnie miejskości, która gdzieś jest pod ziemiem też, jest drugą stroną, jakąś taką przestrzenią, w której innego rodzaju zdarzenia, sytuacje, ale też życie ma miejsce. Tu na scenie zobaczymy m.in. Ramonę Nagapczyńską, Roberta Wasiewicza i Pawła Sakowicza. Anagram Margana. A w nim konkurs, w którym można wygrać słuchawki Plantronic Backbeat Fit 500. Będziemy porównywać solową twórczość Jean-Benoît Dunkela z tym, co współtworzył wcześniej. Mam nadzieję, że ta działalność się nie zakończyła. No w każdym razie to było wcześniej. Co robił wcześniej w zespole R. Moim zdaniem podobnych skojarzeń jest wiele. Być może Państwo myślą podobnie i słyszą te podobieństwa. Jeśli można to porównać, tę solową twórczość, do tego, co działo się w duecie, no to trzeba napisać, dlaczego to można porównywać. 73533 to koszt wiadomości. Nie, to numer, pod który należy wysłać tę wiadomość, a jej koszt to 3,69 zł. A jeśli nie słyszeli jeszcze Państwo tej solowej twórczości połówki R, to teraz będzie okazja, ale zaczniemy od klasyków. Radio Number One z płyty 10,000 Hertz Legend. No i oczywiście francuski R jako wstęp do naszej zabawy, w której można wygrać słuchawki. 73533 to numer, pod który ślemy skojarzenia podobieństw do solowej twórczości Jean-Benoît Dunkela, który kilka tygodni temu opublikował płytę Aż Pi. Czy ta twórczość jest do siebie podobna? Czy można ją pomylić? W moim przekonaniu tak, ale ja poproszę o uzasadnienie. Dlaczego? Daję słowo, że gdybym nie wiedział o istnieniu tej solowej płyty, to wskazałbym, że to nowy utwór duetu R. Hold On w programie trzecim, czyli początek albumu zatytułowanego Aż Pi, co po polsku należałoby przeczytać H+. H+, Aż Pi, to dodatnio naładowany jon wodoru, znany jako proton. Korzystam z rozwiązań dźwiękowych stosowanych w R, ale rozszerzam je o dodatkowe aspekty. Nie wyrzekam się przeszłości, czerpię z niej nawet dość otwarcie.